Чуйкевич вискочив із замкової руїни і за хвилину вернув з чотирма козаками, як дуби. «Ваші коні трудні?» – спитав гетьман. «Свіжі», – відповіли всі чотири. «З хутора вашої милості дали нам їх». «А ви? Раді послужити милості вашій?» «Ось вам», – кинув їм пригорщ срібла. «Поділіться. А тепер женіть на поросючку. Скільки там ще у возівнях повозів мають, най мені негайно у бахмач шлють. Зрозуміли?» «Не вийшли, а вибігли». «А тепер», – звернувся гетьман до Мотрі, – «пора й нам поволеньки поспішати. Поїдемо». «Куди?» – спитала здивовано. «А куди ж би? В Бахмач? В Батурині мерців не украдуть. А хто живим остався, завтра теж у Бахмач переїде». «Так тоді я також приїду разом з ними». «Але ж, Мотре Васильівно, пощо такої жертви? Це прямо гріх». «Більший гріх – не сповнить обов'язку». Гетьман замовк. Чуйкевич бачив, що його немило вразила відмова Мотрі. «Мотре», – казав, – «послухай пана гетьмана, збирайся і їдь з нами. За останні два тижні стільки ти перебула, що про обов'язок аж смішно казати. Хто його краще сповнив, як ти? Не знаєш, яка ти стала. Я дійсно боюсь за твоє життя». Мотря усміхнулася гірко. «Воно вже в гіршій було небезпеці, а все ж таки живу». Гетьман перебив їх розмову. «Не вговориш своєї дружини, Іване. Так оставайся біля неї, а то вона ще й цієї ночі не доспить, доглядаючи недужих». «Ні, Іване Степановичу, Чуйкевича місце біля свого рейментаря. Дай Бог, побачимося завтра». На другий день в Бахмачі поминали душі усопших батуринців. Не лише церква, але й площа кругом неї, і вулиці, що збігалися тут, заповнилися народом. Переважали жінки. Деякі поприходили з немовлятами на руках. Склепи позачинювано, так само шинки і гостинниці. На стріхах білився сніг. На небі висіли хмари, здавалося трохи лиш вище церковні. Жінки в чорних хустках або в рантухах білих, перев'язаних по підбороду і кругом голови, подобали на черниць, і як черниці пошепки розмовляли з собою, тиху розмову голосними зітханнями перебиваючи. «Боже, Боже, за що ти нас так тяжко караєш?» Стада галок, крякаючи, з дерев на дерева пролітали. «Ще їм людського м'яса мало, ще й над нами крячуть! Що ви це, ще вимовите в лиху годину? Байдуже мені, сестру мою москаль у Батурині замучив. Усякий з нас когось у Батурині втратив. Всі ми сироти нині. Ой, сироти, а з Батурина у Бахмач недалеко. Цитьте, бо не накликуйте лиха». Як повіяв північний вітер, то заносило сопухом, мов струпарні. Слабші жінки вмлівали. Їх треба було знімати понад голови товпи і відносити до хат. Ось знову одну небіжчицю потаскали. «Це ж Рамченкова Олена, її син під Чечелем у гетьманській президії служив. Москалі його недорізаним до стовпа прив'язали, стовп застромили в тратву і пустили на сейм. Люди бачили, як плив. Сейм червоний був, кривавими слізьми ридав. У нашій церкві причиста теж ридала». «Кажете? Не чули?» «Чула, та не бачила. Не могла дотиснутися до церкви, а довго ждати не було як, бо дитина в колисці. А я бачила, дивилася так, як тепер на вас дивлюся, Богородиці, що в намісному образі, в іконостасі, з обох зіниць криваві сльози стікали. Боже ж ти наш! Кажуть, це на велике горе. А хіба вам нинішнього мало? Цілий край потерпить сильно дуже за гріхи. Та за які? Люди неправдою живуть, багачі притискають бідних, між старшинами згоди нема. То хай би Бог багачів та старшин карав, а не бідоту. Бог знає, що робить». Нахилилися до себе і нашиптували до уха. «Кажуть, диявол на Господа Бога піднявся, під диявольський регімент ідемо». Знов якусь, як домовину, понад голови людські зняли. «Дорогу там! Бачите, молодиця умліла! Чоловік у Батурині погиб!» Народ розступався, як міг. «Дорогу там! Дорогу!» – залунало знову. «Гетьманські повози їдуть!» Повози, брички і сани з Батуринської дороги під церкву підкотили. Захвилювався народ, тулився до плотів і подавався на подвір'я міщанських домівок, щоб пропустити поїжджан. «Що, ніхто з повозів не виходить, ані не злазить із саней?» «Не до церкви, а до гетьманської палати на Поросючку їдуть». «Та чогось туди, попри церкву? Бо там ту дорогу геть розбили, козаки проходили нею». «Так, але чого ж бо вони лежать? Не знаєте? Це не добиті. А тая молодиця між ними?» «Кочубеєва Мотря, молодого Чуйкевича дружина». «Вона? Та й гарна ж бо! Що її з краси, як Бог долі не дав?» «Правда». Валка гетьманських возів покотилася і зникла. І знов захвилювався народ, з усіх боків напираючи на церкву. З низьких хмар стало сипати снігом, гострим, як шпильки. «Це не сніг, а шматочки леду!» Жінки пригортали немовлят до себе і обтулювали їх кожухами. Діти плакали, що їм боляче. «Ще вас не так болітиме», – заспокоювали їх молодиці. «Змалку привикайте до болю». «І зима ж бо, зима!» «Лихо одинцем не ходить, а вкупі. І війна, і вчасна зима, і лихий на що. Таких ранніх морозів ніхто не пам'ятає. Підождіть, це що лиш початок, а там птахи від зим на влету замерзатимуть», мій дід казав. Сталися від вітру, щоб смороду не чути. «Я вже цілий тиждень не сплю, все мені зойки причуваються, за порогом ячить». Душі батуринські молитов просять. Гадаєте, за тії муки і найбільшому грішникові Господь всі гріхи відпустить? А все ж таки хрестилися і мовили молитву. «Дорогу там, дорогу! Ясновельможний іде!» Гетьман зі старшинами пішки до церкви на панахиду йшов. Вдягнений у чорну шубу, на голову баранкова шапка, при боці шабля без прикрас. Ані булави перед ним не несли, ані бунчук не має над головою. Гетьман перед маєстатом горя скорився. У його ході видно було втому. «Подався наш Іван Степанович», – почулося в товпі. «Ой, подався! Гадаєте, очей і серця немає? Сказати, все на його совість паде. З усього рахунок перед Господом Богом здати мусить. Кожний за себе відповідає, а він за всіх, бо своїм розумом робить. Зі старшинами радиться. Старшини собі раді, не кому». Біля гетьмана, як звичайно, Войнаровський. З другого боку – генеральний суддя Чуйкевич. За ними – обозний Лумиковський і прилуцький полковник Горленко. Всі вони – вбрані темно, не по-святочному, у всіх обличчя сумні і зажурені. Тільки один у тому жалібному почоті визначався дорогою шубою з великим соболиним комніром, оздобною шапкою та шаблею самоцвітною. Це був резидент короля Лещинського при Карлі XII пан Понятовський, що до гетьмана з королівськими дорученнями нині ранком прибув і разом з ним до церкви поклонитися пам'яті батуринських героїв ішов. За гетьманськими старшинами декілька старшинських жінок ступало. І вони не пишалися дорогими вбраннями, в кожної хустина в руці. Деякі так і не віднімали її від заплаканих очей. Тільки одна з ясними очима, як дитина, розглядалася кругом, ніби смутку до свого серця допустити не хотіла. «Це теж Кочубеєва доня, не знаєте? Обидовського Ганна. А вона ж тут чого? Кочубеїв обласкавлює цар? До давніх маєтностей пускає? Ще, мабуть, і нових придасть? Сина, говорять, до себе покликав? А доньки з гетьманом тримають? Завзяті доні випликала Любов Федорівна. І між старшинськими дітьми кріпкої вдачі бувають. Так мало. Мало гарних людей на світі». У церкві чорна домовина обсипана барвінком, як плащаниця, перед царськими вратами на кам'яних плитах лежала. На домовині одно тільки слово – Батурин. Але й того досить, щоб весь храм смутком, як хмарою, вповився, хмарою, з котрої сльози дощем накрапали. Ладаном пахло, свічки, як горючі мечі, палахкотіли. Панахідні слова, як грудки землі об дошки домовини били, а відгук їх від людських сердець відбивався. Батурин! Другого слова в нікого й на гадці не було. Всіх воно все тіло в свою владу взяло, всіх воно своїм болем великим в одну жалібну родину в'язало. І старшин, що кругом домовини стояли, і міщан, що за ними товпилися, і козацтво, що собою притвір заповнило, чоловіків і жінок, багачів і бідноту, всіх. Гетьман бачив тую велику силу болю, сам під його вагою вся, а в голові його являлося питання, чи надовго це? Гетьманські співаки вічную пам'ять на хорах заспівали –